اللہ تعالیٰ بھی چاہ والد امن دے, اللہ تعالیٰ بھی چاہ مولود امن دے, ولم یکن لہو کفواً, جس سے دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ لہو مقدم سے خاص ہے اللہ نے پارا کفواً ہم صفت مناسب اور مشابہ مماثل یاد ساتھ پختو طور تمن سیال وایو دا اللہ تعالیٰ سیال نشتا, دا اللہ ہم صفت نشتا, دا اللہ تعالیٰ مشابہ نشتا, دا اللہ تعالیٰ مماثل نشتا, جگہ منگوائی لا مثل لہو ولا مثال لہو, یاد بھی کیا سوتا دا اللہ کے پار کرے دا سیزن کو کمانا بھی کیا سر شو دا مناسب سرا مشابہ سرا مماثل سرا ہم صفت سرا, ولم یکن لہو کفواً احد, اور نشتا دا اللہ تعالیٰ دا پارا ہم صفت احد یو تنم دا اللہ تعالیٰ دا پارا ہم صفت نشتا, ندا خود دی اغمانی بیان کر اور فضائلم تاس پر یاد دیجئے بسور اخلاص فضائل سم رہی دا خود تاس تقبل مسئلہ بل رس تفصیلن دا غلوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوزل صحابہ کرام تداوی آیا تاس تاس کی یو تن عزیز دی خبر نبی کی دشتے درہ محصہ دا قرآن لولی درہ محصہ یعنی لس پارے قرآن یو تن ستاس نا عزیز دی نکی دشتے صحابہ کرام یا رسول اللہ کم یہ انسان دے طاقت لری کہ کم از کم درہ محصہ دا قرآن دے شیغہ تلاوت کی دا خود دیر گران عمل دے اور صحابہ کرام خود رضی انتا اس کو معلوم ہے جہادوں نے کول محنتوں نے کول دستے بس منزنا سارام یا غیر سے یا رسول اللہ خدا دیر گران سنگلے اثر درہ محصہ دا چاہت دے قرآن اللہ لی نبی علیہ السلام و طریق دا خواستان را بستا تو قل هو اللہ احد لم یکن لہو کفوا احد پوری کی داتا تو کم سمرے صورت ہوئے دا یا سنیو لستا ندفع حقیقت کی درہ محصہ دا قرآن لستا یعنی دا درہ محصہ دا دستل دا قرآن ثواب اللہ تعالیٰ دے انسان دا ورد سمرا آسان عمل لے کہ سورہ اخلاص یا سرے لیلی بس اللہ تعالیٰ واللہ یعنی دا لسو سپارو دا مقرار تلاوت ثواب اللہ ورکی ندا بائی زوریا گتا دا فکسو کی کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یزل افرمائل چکن یا انسان دا سورہ اخلاص لزل اولیلی تو اللہ تعالیٰ دے دا پارا پا جنت کی او بنگلہ جوڑی لزل الاسکل سرا بھائی تار پارا یو بنگلہ خواگا بنگلہ کورے ساتھ نہیں لغب ہوگی گئی شکیتنا سب آگا دن گئی اگر سے داتی بنگلی بھی کسی دیگا چلالو نے دا مرلو میں سالل تو نشتا حال سے دا نظر مسئلہ دا چلے کہ ستا نظر ترکے ملے گی جاتی نمخ ان آبادی لگی کہ داتی کورا ستا نظر ترکے ملے گی نو اللہ تعالیٰ دا لگا بنگلے انتظام کری نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کہ یا رسول اللہ دا خوی آسان عمل دے سواب دے دنوں میں قدیر دعوائی کہ اللہ تعالیٰ دیری بنگلے منگلے را جی نبی علیہ السلام علیہ جواب اور کہی کہ عمر دا اللہ تعالیٰ رحمت دے دینا ہم زیاد سیوا دے اگر سے دا سے تنگا لنڈا دنیا ندا شیخ سے در تغییر ہو کنا اگر سے دا سے تنگا لنڈا دنیا ندا اگر سان لعالم دے سیبا دا دے دنیا بنگلے با اللہ تعالیٰ در کئی لیل جسم رت دا رستیشے آسان عمل لے اور سواب نے دیر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکن یا انسان دا سورہ اخلاص غرض سل کرتے گلے بھی سل کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ددنا دا پنزوس کالو گناہوں نے لگے کئی سوچ تا سوچا چدا والا گناہوں نے منگتا معاف کی نسو مخیال لے لے گناہوں نے اللہ تعالیٰ معاف کئی کہ سل ولے یا سڑے دا سورہ اخلاص کل ہو چدا دا سل ولے یا سڑے ہوگے دی اللہ تعالیٰ ورکا دا سل گناہ دا پنزوس کالو گناہوں نے معاف کئی خدا زان لے خبر رہے کدی چاہتے قرضی جو رہی بلان دی دی قرضی نے معاف کی جی دا خلق حقوق نے معاف کی جی اور نور با اللہ تعالیٰ دا تدا معاف کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کئی یو ظلی مثلا دعوا چې د انصار یو قبیله کې یو تن امام هغه به دوی ته دا امامت کو نو بس د هغې عادت دا چې کله به سورہ فاتحه ووي نو سورہ اخلاص به ووي او د هغې نه وروسته به بل سورت همیشه د هغه دا معمول وو یو ځل ورته د خپل مقتدیان صحابه کرام ووي چې ګوره د الله بنده یا یوازې سورہ اخلاص باندې استفا کوه او یا بل سورت وایا نو ته په هر رکعت کې مونږ ته سورہ اخلاص هم ولولې او بیا د هغې نه وروسته ورپسې بل سورت ولې نو یا داسې کوو چې صرف سورہ اخلاص ولو بس دغه رکعت کوه او یا په ځای د سورہ اخلاص باندې بل سورت ولا هغه دا شکایت وکړو نو ده ورته وي د الله بندګانو زما خو هم دغه معمول دی که ستاسو خوښ وي خو زه به تاسو ته امامت کوم یا کومه طریقه چې زما ده که دا طریقه ستاسو خوښ وي او که تاسو ما ته دا وایي چې سورہ اخلاص پرېږده او نور وایه نو بل ځان لکه امام وګوره یا زه امامت نشم کولی اور دا سڑے دا سی چی پٹوڑو مرگرو کی جتا اللہ تعالیٰ لے شان ور کرو دا صحابہ کرام دا بل پہ امامت بانے پشالہ کے درم نا ندیر آل نبی علیہ السلام تا اور دا خلا خبر ہے غیل تا خکارہ کر چی دا سی زمان دا امام تری خدا دا چی اگر کل مزمون تا کئی نصور اخلاص ہو لیو دا غیل نرسو پتا غر اکات چی بل صورت لیو نمان ور تا داوی لی دینا غیل یا بزدا کار کن یا بیشان لگل امام گو رہا نبی علیہ السلام تا سنے تا پوس گئے چی دا تری قدر ہو لیو دا طریقہ دی ولې کوي دا غنه کله تاسو ته ناغه زما د دې سورہ اخلاص سره ډیر زیات محبت اورم نه دا نبی رسول الله جنتی دی دا جنتی دی سیوا د سورہ اخلاص سره محبت ذریعہ د پاره داخلي دی د جنت ته د سورہ اخلاص سره محبت په تسمان نه راځي معنی کو تاسو یاد کول غواړم اور سره ور سره دا مسله کې راکمه دی رسو کا دا مسله ور سره یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کوم یو انسان بری اعمال کوي نو بس دې چې پکمه دروازه دی جنت باندې ورننوږي دی دې ورن اته دروازه دی چې کومه دروازه دی جنت باندې دی دې دته مکمل اجازه ته پاغه دروازه باندې دی ورغن نشي دا بری او چې کومي پوری سره دی نکاح کول غالي نو بس هغه سره دی نکاح وکي دغه بری اعمال کوم کوم دی ګوره حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې یو عمل خدا دې چې چرته یو تنگ ته تکلیف ورسو دی هغه ته معافي کوي خطا چه قاتل تون سے بکئی مافی کئی من عفا عن قاتلی چه کن سرے قاتل تا مافی کی یعنی کافر شاہ زیادے ہوکو اور تا قادر پا دی باندی چه راغنا بدلو آخلے اور جاہاں کا انسان تا مافی ہوکے نبی علیہ السلام فرمائی چه دا سرے دی جنت پا کم دروازہ بانی وردن نکی جن وردن نبی شی اور چه دا کم خرو سر نکاح کری نوکلی کری یو دا عمل اور دون عمل سدے چه دا باندی کم دین اور قرضی دی دخل کے حقوق کی خارا اور پر جتولے او هغه دیون هغه قرضې دی ادا کی بس به جنت ته دیږي کومه دروازه ورځي او درېم پکې کوم یو سره دی دا هر هغه کس دی چې د فرض موږ نه رسو لفظ لا سوره اخلاص وي خبره مې دا وه چې د هر فرض موږ نه رسو څه غلا لفظ نه دا کول هو یو سره وي بس در پاره هم دا حکم دی چې لکه په کومه دروازه دی جنت جن ورځي او چې کومه خوري سره نکاح کوي نه نکاح کوي لفظ لا باندې وګوره دومره څه نه لګي چې هر فرض موږ نه رسو سره لفظ رسول دا سوره اخلاص وی ښه بس ور دي دا خبره خپل اخلاص دا خو سوره اخلاص مطالب او مزامین د دې نه رسو د سوره تن نور یو تا سوره فلق وی لکیږي او بل تا سوره ناس وی لکیږي یاد ساته د دې شای نزول واده هو شان نزول دی شان نزول نه مخکې مسله دا ده چې د دې سوره تن د وړاندې سره مناسبت سره ګوره نن مناسبت درته بیانوم په سوره اخلاص کې بیان د توحید د باری تعالی وشو چې الله تعالی یو کې یو دی په ذات کې یو دی په صفاتو ثبوت یو کې یو دی په صفاتو سلبیو کې یو دی دا مسله د توحید ده او د توحید دشمنان ډېر زیات دي مسلمانانو دشمنان ډېر دي که ډېر نه دي ولې تاسو دې زمانه کې وګورئ د الله بندګانو چې څومره دشمنان لري مسلمانانو وقف وقف باندې سیوا کوي نو غرض دا دی چې په سوره اخلاص کې مسله د توحید بیان شوه او د دې دشمنان خو ډېر زیات دي خامخا تاسو سره به مقابله کوي نو په دې دوه صورتونو کې الله تعالی د دې دشمنان نه د حفاظت چل مونږ ته وښو چې د دغه دشمنانو نه به تاسو حفاظت څنګه راځي او تاسو به څنګه محفوظ ګرځئ نو په حقیقت کې الله تعالی د بچاو طریقه کوي چې الله تعالی مونږ دې ټولو خلکو د شرونو نه وساتي دا راته یو طریقه بیان کړه او بل مسله دا ده چې په سوره اخلاص کې شان د الله بیان شو چې ذات الله یو دی صفات دادی دادی تاسو هغه اورېدل چې پای کې د الله تعالی د شان بیان شو نو اوس په دې وړاندې دواړو صورتونو کې الله تعالی دا بیانوي چې کله شان د الله لوی دی نو دغه ذات قادر دی په لر کولو د تکلیفونو د دې مخلوقاتو نه چې کوم داسې شان والا الله چې سوره اخلاص کې بیان شو نو دې طرف ته په مخلوق باندې چې تکلیفونه راځي نو دغه تکلیفونه لرې کوونکي به څوک دي همدغه الله تعالی قل اعوذ برب الفلق که پلا نیسه نو په دې سره به نیسه ګورې دې به تاسو حفاظت کوي او دې تاسو بچ کوي د دې څیزونو نه نو دا یو دویم مناسبت دی چا سره شو او تاسو ته د دې شی نزول معلوم دی حضور صلی الله علیه وسلم حدیبیه صلح به تاسو یادې دا په شپږم کال د هجرت باندې شروع وه هلته چې د مشرکانو سره صلح وشو نبی علیه صلوات وسلام سره الله تعالی د دې نورو علاقو د فتح کېدلو وعدې وکړې غنیمتونو وعدې الله تعالی ورسره وکړې نو په اووم کال باندې نبی علیه صلوات وسلام لا ګوره دلته دې کې په زیقات کې کنه زیقات ذوالحجة محرم دا میاشتې تاسو پېژنئ کنه زیقات یو لسمه میاشت ده اسلامي کال او ذوالحجة دولسمه ده او محرم د اسلامي کال لومړۍ میاشت ده نو په دې زیقات کې نبی علیه السلام ته ده ذوالحجة کې دالته نه واپس رالل نو بیا چې کله اووم کال شروع شو دغه لومړۍ ابتدایي میاشت وه محرم نو په دې کې نبی علیه السلام ته حکم وشو په خیبر باندې ورځه خیبر څنګه چې تاسو معلومه ده مدینه منورې نه شمال مغربي جانب کې واقع دی ډېر زرخیزه علاقه ده یهودیانو بس څنګه الله تعالی دی یل تور رسول یهودیانو باندې روز راغې چې زمانہ خو په کلاګانو کې پراته او ارث مسلمانانو ته الله تعالی ورکړو د غنیمتونو دروازې کې کړو چې کولاوی کړې او واپس نبی علیہ السلام مدینه منوره ته رالو. نو په دې موقع باندې دومره یاد ساتئ چې يهوديان هر قسم خپل حربې په نبی علیہ السلام استعمال کړي. ګوله کله کله پس نظر باز کسان روسي دي چې سخت نظر بازو چې هغوی به ګټې ټولې پوښتې جمانه ادا ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام الکا په نظر کې نبی علیہ السلام باندې دا غیر نظر کا کرنو. نو په دې وخت کې دا يهوديان لاله مدینه منوره ته په مدینه منوره کې بنو زری کې یو يهودي دی چې نبی جن آسان راغلم دی. دی په دې جادو کې یو ممتاز حیثیت لرلو ډېر ماهر. نبی راغله د ته کېناستل او ورته دا وی چې د دې پیغمبر شان تا ته معلوم دی او دامن کوي چې څوک دان تا ته معلوم دی او جمع کرا سره څه کوي دان تا ته معلوم دی او موږ خپل اسباب ټول مستعمل کړه په ده باندې ساسر نه کړو خو دومره کار کوو که کنه چې داسې جادو که چې په ده باندې ساسر خو راشي اثر په ده باندې وکړي. هغه داسې کار وکړه سوچ کوی دا مدینه کې اوسېدونکی لذیذ دی. هغه په دغه موقع د نبی علیہ السلام سره یو یهودي غلام و یهودي غلام خدمت پرې کړو. نبی هغه یهودي غلام سره تعلق پیدا کړ او دا د خیبر والے یهودیان نه دي مدینه والے دي یهودي نه څه پیسې مورکې درې اشرفه یا د دینه سیوا چې چلو کشابه. نبی دې یهودي غلام سره علاقه پیدا کړه چې ته د نبی علیہ السلام د سر مبارک ویښته دا هغوی د منګزي سخافي ماتمال راړه اور پاغې باندې به دا کار کړ. نو هغه غلام بیا د نبی علیہ السلام د سر مبارک چې کله هغه منګزي سره کوم ویښتو یا هغه ویښتې راړل اور دارنګ هغه خاصې د چا د هغې منګزي راړل دوی ډول. نو دې یهودي بیا یو سره واغسته یو د نر کجوره کجوره کې یو نر او یو نر ماده وي دا هغې یو غوټۍ راواغسته غوټۍ دغه غوټۍ راواغسته سې موم راواغسته سې کارونه راواغسته او سې سپن راواغسته. هغه موم نه د نبی علیه الصلاة والسلام په شان داسې جسه جوړه کړه. دا ګوره دا کوټګر خلک او دا جادوګران خلک چې دي که نه دا خدای والي دا کار کوي نو دا هغې نه داسې یو شکل جوړ اغی کی یوں سن ور کے گرے دا سنی میں خنا دا سنا دا دیر دی با اللہ نے جواب ور دی کہ مسلمان تا دی دا سی تکلیف نہ رسے او بیا دا تے کارو کو جے اگا ہوتے کما دا کجری راغس دا دامو مو گئی ہو گئی کری بھی تبھی کے سنی تو ملے یا یو تار راوا کا سمجھے او اغی کی یوں گدی ور کے بہارا گھوٹا باندھ گئے پر شہری الفاظ ہی دم کو لے گئے دا سوں نہ جمع کر دیو پاندو چھکلی تے جوڑ کر نو بیا هلته کې یو کوی دی چې اروان ورته وایي دې بنو زری کې دی هغه کوی کې یو ګټه د لاندې کېښوده بله کې د پاس او په مس کې ول دا پنډوس کېړه کار کوی د هغې اثر په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې داو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به یو کار کړو نو ذهن کې به دا وچې دا مانه نکړې یا به نو کړې نو ذهن کې به دا وچې دا ما کړو خو ګورې یاد وساته دا اثر څومره کې نو ګورې دا صرف دنیوي امور پورو چې کوم د دین یاد آخرت سره متعلق امور دي باغی باندې د دې شهر احساس کرنا او یاد وساته تمام انبیاء علیہ السلام بشر دي او د بشریت کې څومره تقاضا دي انبیاء دا غي نه منزه نه دي ګوره لږ په بشر باندې راضي انبیاء باندې راغلی دا دند انسانانو باندې راضي انبیاء باندې راغلی دا تب راضي تاسو معلومه خبره ده نبی علیہ السلام باندې څومره تیزه تب راتلا سر خوږې په نبی علیہ السلام باندې راغلی دي دارنګ نبی علیہ السلام یو ځل کچری نه پریوته نو دا یو ځای دی خوږې په ناسته باندې به مونږونه کول کنه به کول دارنګ د حضور صلی الله علیه وسلم د اوهد په سکی په میدان کې غاب کې چیرې کنه کې شو نبی علیہ السلام باندې غزاه او اثر چې خیبر کې پیغا يهودي قرولو کنو کو دا چې ور پسې شه نو غرض نه دا دی چې دا سحر او د جادو اثر دا په شان د چا دی د عامو بیمارو دی لکه څنګه چې انبیاء د عامو بیمارو نه مستثنا دي نو دا هم هغه یو اثر دی انبیاء باندې دا کېدی شي دا د نبوت خلاف نه دی. ها د نبوت خلاف بالو دغه د سحر د وجې نه د آخرت احوال یا چې دینی حالاتو کې څه تغییر او تبدیل نه نبی علیہ السلام خپل مونځونه په دغه زمانه کې صحیح کول نبی علیہ السلام تلاوت صحیح کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه آیاتونه نه ویل شوي داسې ورپسې شه نو د دې مثال بچاو د دې مثال د سحر بچاو دا هغه بیمارۍ شانو او دا اثر کېدی شي په انبیاء ګور یاد ساته دا مناسب نبوت سره نه دي لکه تاسو سمای زخم کېدل سر خوږې یا یو سړی در پوره تو سره خوږېدل او یا تبا دا څنګه مناسب نه دي نو دا مناسب نه دي ګور یاد ساته دا را پېښ شي او شي دي په نبی علیہ السلام باندې دا اثر خدا دې نه دي جمهور کې څومره زمانہ اوس پنیا کې یا کالو خو زیات تکلیف سره ډېر راځي ډېر دي تکلیف دې سیواو او نور کال کې دومره تکلیف نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر پریشان او ډېر اوسې وخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې نو دو نبی خدا کی کیفیت تو دو ملک دے انسانانو پر شکل کرانل یو سر تو ولار دے بل خوت ولار دے هغه سر والا تپوس کې لکه دا سړی بیمار دی او څه ډول بیمار دی دبانې شهر شهر شهر پچا کړی دی نبی بنا کم کړی دی شهر یې پڅکی کړی دی دغه سي دغه غزا راغستې ده او تارونه راغستې دي او دای کړي دي دا پورا کم ځای کې دی زیاروان کوي کې دی یو کاڼی دلاندې دی بل نه پاس دی چې هغه راواغستې شي دا بیمار به شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام را بیدار شو او حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته وی چې الله تعالی ما ته علاج کو بزو صحت مند ته چلے سے دکہ کی کل شہر کی جادو دے لانی دے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر او حضرت عمار بن یاسر دو اور تے دان گئے چار لانی کوئی تلاش ہے او آگ کوئی خوا کی گرے یاد ساتے دے کجرو بھٹی نی او دے کجرو بھٹا کا میری دا تی دی لک سنگ دا شیطانانو زرنا او لان دی کوئی کی گرے او بھری دی جو گتی دی پکی او لان دا بلا باندھ دا دے گتا پنیس کی او پندوس پروت کے آگا پندوس تا سما لگا صحابہ کرام پاسنو لتے وروارو دے دے روان سو نبی علیہ السلام زان پر بائی ساوارا کرا گئی جو جلتا رو پس نبی علیہ السلام ہو روان صحابہ چلالن کہ سنگ نبی علیہ السلام نیدی آگا چلان دے سریو بوئی آگا سب آگا پندوس دے راو آگا سو نبی علیہ السلام آگا کلاوی جبریل لاغے یعون از غسر ارکی دی یعود سا یتن رالو یو یو آیت نبی علیہ السلام لے لی یو یو غٹا کھلا پرانس کے کی گی آگا سند آگی مون نو جی یعود سا آیتن ختم سل نا آگا مکمل غٹن ختم شی آگا سر ختم شو اور نبی علیہ السلام تو داسی سے حت حاصل شو لیکن یو سارے مخت تلگی یو پرانس ہے جسنگ یو سارے پرانس کے کی دیرے گی دکتا سے مثال نبی علیہ السلام لیکن نبی علیہ السلام ذات بدل د چانه نه راغستې نبی دین حسن ته نبی علیہ السلام دومره نه دی ویلي چې تاسو ما باندې جادو ورته هر کړو او صحابه کرام ته دا نه چلا شه تر نه راغله او صحابه ته سر راوړ او کنه راوړ هران کې صحابه کرام یې مونږ ته لګو پای ته وځو لیلا دي کې او نبی علیہ السلام د خپل ذات بدل د چانه نه راغستې چر به هغه یوه دي ته ویلي چې دغه نه دی چې تاسو ما باندې جادو کړو هغه نور خلا پرېدا پرېدا دا ایتونه راغل دا د دې ثاني نه دی او بس اوس مسله معلومه نه یاد ساته جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارک دینا رسول داو تا خامل دا آسان عمل دے کوئے سورہ اخلاص سورہ فلق و سورہ ناس دادری سورہ تنہ بے لسکل دا بے اوئی سن دا علیہ سنہ بے زانت دا سینی سل زمان دیلا سنو تا زورا دا بے چول اس کو ندیا بے بیت سفت دا دیلا سنو باندے خدا سے شفت سے معمولی ہونتا لارے بہم ور پر غالی کنا دا لارے دی شفت رضا چرا جی ندیا بے نبی علیہ السلام دا علیہ سنہ رو آغست سر باندے مخ باندے اور دارنگی اول مخ تا چھ سمہ حصہ باندے دا علیہ سراخ کلے سے او بیا شاته چې کومه حساب باندې لاس راغلی شي نبی علیہ السلام با په ټول بدن باندې دا لاس راغل درې ځله به دا عمل کړ درې ځله یو ځل درې واره ولا نه بیا درې واره ولا نه بیا درې واره او په دې طریقې سره دا سان علاج د پاره دی چاره چې د ټول شرونو نه خاص کر چې دا د جادو د شر نه سره الله تعالی په دې سره بچي دا هر درې کړه ته دا ستار کوي او ما ستان چې دې کې درې کړه ته دا ستار کوي دا جادوګر چې کنه به په خپل نه کې ورداري کې الله تعالی به ساده بد سر نه بچي او د دې نه علاوه یو بل روایت تاسو مخ کې ما ویل سورہ مومن کې یو سره حدیث کرا دي سورہ فاتحه ولې دي اور آیت الکرسی لے لی اور سورہ مومن کو درتا یاد کے داغے قدرے مختصر ایتوں لے لی اور بزان باندھے دم کی مدد سحر نہ بدے اخلاص کی بجادی نہ بخلاص کی کا رضا را پسما سان خبر را یا بیا گرے رانے سے سورہ فاتحہ یا بیا الحمدللہ و الضالین پور اور دارنگی آیت الکرسی کو بھی جانے کنا اللہ لا الہ الا واغل العلی العظیم پور بھی جانے العلی العظیم پور قدا یو ہے کہ تمہیں جو دایب لفظ جملوں پانے مستمل لے اور دریا یہ تو نا تو سورہ مومن دی ہاں سورہ مومن کی جلدہ ناغت رہا ہے الیہ المصیر پوری مختصر ہے نبی نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا سوک للی فزان باندے اور زان پدے باندے دمائی جسے پا دے جادو اثر بخص آن پر دنیا دینا کو خبر ہے جنن سبا جادو سم رزور جو کہ دا ظالمان دا دا جادو کی کئی کنا اور جادو کی پکم شے کی کئی دا کم بختان یہ لہ دین کے پر گئی ہے پکند کے پر گئی پلیت جائی کے نہیں جنسا یہ قبروں میں سے خطر بس زمرہ یاد ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ دا گیا علاج بیان کر اور نبی علیہ السلام دا گیا علاج بیان کر دادری سورہ سنہ للا یا رو را ماہانی پزان باننے للا ساری پزان باننے للا اور دانو را یتنا پدی ترکیب کرا پزان باننے للا دا کسی مو یاد کرتا نا پھر سہر اثر پر نبی علیہ السلام شیرے پھر نسال دے دی چاہو دے دی مارا ہے صرف دنیاوی امور سر دا متعلق ہو دا آخرت دا امور یا دا دین دا امور سر دے دی سر تعلق نو لہذا سوالات و جوابات و صدرت ضرورت نشتا دا کسی جان سر قام خیات ساتھ ہیں نو اس ورطہ دورا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ برب الفلق فنانی سمزو فرب چاہ سرا دا فلق سرا اعوذ فنانی سم پنا نسم زمن شیخ پدا مانا کولا پنا غوالم دا ایمو آئے یو استعادل ہے آدھو جوڑ فنوک کے فرق سے پنا نسم زمن پر اب دا فلق سرا دا فلق مانا سرا یاد ساتا ہے دا فلق پلا مانا سیر دول چھوڑ یو شیخ چکا چکا سو جدا کر جائے کوئی تو لگا دا سے سلسل سیولا گور وار کہا نوک بجرہ تن رو بار وہ دا سی جدا چی دا نا جدا وہ کوئی چھوئے لڑکی کو مہو بھی تو ہے تبر رہی چاپنا راکھ لائے وہ دا سانا سان کوئی جاتنے جا کما دا دا پا سان نے کنا کہا یو سانیو ہو مہو جی کلے نو جوانم پا ٹماتر بان پتی کو تن جنگ ہونے بانے چا وہ ٹماتر لکھ جر کام مڑا نائے دا جر تقات کار نہیں کڑے دے ناغ بدا خبر نمانا چھوڑ خا سیری کول جو زی کول دا فلک پلا مانا دا دا مانا دا دے دا دا سیری کول اس لول اور اس کے لوگ سارا کول بنان سم پر اب چا سرا تو سری کول سرا پر اب دختار کول سرا اور پر اب چا سرا تو ہر شلول سرا یہون کے دبی اشیاء اللہ تعالی دے سارا کون کے دبی اللہ تعالی دے جہون کے دبی اللہ تعالی دے اللہ کا سنگ چل دے عام مانا مواغستا ورہ تا صدا میں سلام علیم آدھا چرتا پڑی غرون کی تاسو تکلی دی دیگین دا چنیرہ بئی جی دا چارا اس کلی دی دا غرب دل فلق فلق مانا اگر چون کے اختار کون کے تو چنوں پچا کے دے بڑی غرون کے پکرون کے اللہ تعالی چنی دا سے رو باسی یا بارانونا ورون کے دوریا جنا سوک دے فلق مانا راجدہ کون کے دباران دے دوریا جنا ورون کے دباران دے چا دوریا جنا ورون کے سوک دے دباران اللہ تبارک و تعالی دے یا کار کون کے دے تیخ پاڑو کی سے دا تیخ داڑو کی نسوک رو باسی نام تاس سے معلوم رہے چھے اللہ تعالی رو باسی ما صاحب تمام کائنات را جمع کر دے وہ دکی نسوک رہ سکے جی وہ دنیا تو خدیم نا اور دارنگے دا فلق بمانا دے چا سر دے دا پیدا کون کی دا اولاد دے چانا دے رحیمنا دے نیندونا سارا کون کہہ رہا ہے سن کہہ رہا جدا کون کے دا اولاد مجھے ارحام نہ سوک دے مثال دے باری تعالیٰ دے مجھے فلک مانا میں در توقع سرد مثال دے فلک مانا چول ارائستل کارا کول دا اسے بدا ہر شے تا شامل شا چینوں تا دا شامل شا بارانوں تا دا شامل شا ان بگے تا دا شامل شا اولاد تا دا شامل شا مانا دا دا چی ہر یو چی دا آدم نا وجود تا رہ سن کے خلاصہ دا شوا چی دا آدم نا وجود درا استن کے پناہ نسم پر اب دجا یعنی پا آغا رب کرا چاہا کہ ہر چیل را وجود ورکے ان کے دے دا آدم نا مختلو اور اس سے سور کرے دے وجود اللہ تعالیٰ ورکے دے جی اور عام مانا در دا منگا سکو دا سبا کو چا پناہ نسم پر اب دا سبا سرا اور پا سبا چین پران استلے جدا کے دل دشپیو در رجی کے دشپی رنا اللہ تعالیٰ لرے کا اور در رج رنا اللہ تعالیٰ شورو دا خواد دشپی کے آئے ختمہ کا اور در رج رنا اللہ تعالیٰ شورو کا بس دا جدا وانے را گئے دغه معنا عام کی دیجی اور دیکھیے بڑا معنا کا تاسو یا دی سوچ چکا ہے قل اعوذ برب الفلق وانا نسم برب سبا شکل سبا شی کنا نمنگا کول پاس منگا پاس نمنگا کم کلو جی ولتا چر تے سوت نہیں منڈو ہے کنا او کنا سوڈ دی نیاں منڈو لیکن یاد ساتھ ہے شکل سبا شی نہ باگے پریشان حال ہے جو خوشحال حال ہے جو بیماران ہے سوک دیاتمن بھی سوک کاکاگان اور کاکاگان بھی سوک نوجوانان اور منڈے اور داسی بھی کلی چھتا سبا کی کنو پتور عالم سبا کی بھی کنا سوم منڈاوا ہے سوم منڈاوا دچا خوشحالی دا دچا خفران دے سوک بیماران بھی سوک دیاتمن بھی بے لکل دانا سر قیامت تا جی مثال دا سر یاد ساتھ ہے کہ دا قبر نیا انسان دا پاسی قبر نخبہ منگا پاسی کنا اللہ تعالیٰ بمنگ رو جتے مجھے قبر نہ منگا رو جتے اللہ تعالیٰ نو باز با پریشان حال یاد ساتھ ہے کہ بدا مالی کری باز با خوشحال ہی سیوا تو سر لو مانی با سواری بھی کم طرف سروان دی بلکل آگا رکھے اللہ بیا نہیں چھتے پناہ نہیں ستوایا پناہ نہیں سم پر اب دچا بانے کو سبا پناہ نہیں سم پر اب دچا بانے دا قیامت باندی یعنی آگا ذات کیا گا مالک دچا دے دا قیامت تے پہا گا ذات بانے دا پناہ نہیں سم پدیو رکھے دے کفتی جائے منن بگنٹا نہیں یا بیا پنی سمی پنانسم مدن تدا فلک پمانا دا آنے سرشا اور ما ہوتا ہے کہ لفظی مانا تو نادا کوئی چھ پنانسی پر رب چا سرا دا سبا سرا گورا واضح دا کم یو ذات کے لگے کہ ان کے شلون کے دا تیاری بچا دے دشتے دے بچا سرا پرنائے دا سبا سرا آغا ساتھ قادر پا دے پاندے رے کہ سادا شر لگی کی کم اللہ چلا شپل ارکولی شو دا تیارے لرکولی شو ناغا پا دے قادر نگی کی زمان مصیبت لگی کی زمان بیماری لگی کی زمان تکلیف لگی کی او مال نجات را کی بلکر آغا ساتھ پا دے بانے قادر دے کہنا کہ جارو والا اس پہ بات یار لوگوں کو لے کے تو بس کرے مطلب جارو اپ میں تھا نہ سے با جاچ کون بات کر کے اشارہ دے خبر تے یاد ساتھ ہے آزاد قادر دے فدی سن باندھ یعنی کون ذات کے اگل رے کون کے فرعون کے تیاری دے قادر فدی ذات باندھ دے کہ اللہ تعالی سن کی یعنی کون طریق دے اللہ نے پناہ غفت دا اگل نجات اور پناہ ور کی اگل نجات اور پناہ ور کی با اور جسنا من شر ما خلق یہ شر دا کہ سن نہ کہ اللہ تعالی پیدا کری دی اللہ تعالی کہ تم سن پیدا کری دی نہ پنا نہیں کہ یہ شر دا اغا مخلوقات نہ کہ اللہ تعالی دا سمر مخلوقات دی گرے جدی نہ ما بس تو ہا من شر ما خلقت سرا لو یعنی دا ہر مخلوق دا بدن پنا نہیں سن پا اللہ سرا چې الله تعالی په دې دنیا کې څومره مخلوقات تا پیدا کړی دي چې ګر ماته سونه وي ښه اسی نه ما په کې راځي دي د دې د شرورو نه خدای مالا پناراج او دلته ظاهر نه یو اعتراض دی یعنی اعتراض نه ځان پوښتنه ګوره الله تعالی ته وایي چې پنا څو غواړه پچا سره پنا نه سم پر رب د خلق سره دي کانا من شر ما خلق دا کی دي د شر د هغه مخلوق نه چې الله تعالی کوم پیدا کړی اشاره د دې خبرې ته چې الله تعالی دا ټول مخلوقات ته پیدا کړی دي په دې کې مصلحت دی په دې کې مصلحت نه دی یاد ساته یعنی دلته الله تعالی د خلق نسبت غزان ته کړی دی چې پیدا کړی ما دی خو د شر نسبت دې مخلوق ته کړی دی شر نسبت مخلوق ته نور پیدا کوون چې الله تعالی دې مثلا دلته کې دا شو چې د شر نسبت دې مخلوق ته وته او د پیدا کولو نسبت الله تعالی ځان ته کړی دی اشاره دې خبره ته چې الله تعالی کوم یو مخلوق د شر د پاره نه پیدا کړ الله تعالی هیڅ یو مخلوق د شر د پاره پیدا کړی ولې که تر دې شر د پاره پیدا کړی نو شر نسبت په الله تعالی جاته کو ځان ته پیدا بلته ځان ته نه کړی مخلوق الله تعالی د شر د پاره نه پیدا کړی خدا ځان نه داس چې مزاج د مخلوق الله تعالی داسې جوړ کړی دی کنه په داسې انداز سره جوړ کړی دی چې په بعض اوقات او په بعض اقسامو کې د دې مخلوقاتو نه شر پیدا شي مزاج او طبیعت دې دې مخلوقات داسې جوړ کړی دی داسې صفات یې پکې جوړ کړی دي انسان کله کله خرمستی شروع کی څومره شریر کې نه کیږي کې نه کیږي نو غرض دا دی چې دا مخلوق طبیعت او مزاج داسې جوړ کړی دی چې په بعض اوقات کې یا په بعض مخلوقات کې ظهور دې جاو کې شروع کی او الله تعالی ګوره د مخلوق نه اراده به شر کړی نه دا شر د پاره پیدا کړی نه مصلحت نه پیدا کړی دی خو زه مزاج ولا داسې جوړ کړی دی من شر ما خلقا پنا نسم پر رب فلق سرا بے شر دا آغا مخلوقاتونا کی چا پیدا کری دی اللہ تعالیٰ پیدا کری دی بدے مخلوقات بے شر بدے کے ہر سرا لے لیکن جا یاد اس ساتھ ہے بدری شیعان تفصیص دلتا کی گئی ذکر آگے شر سے والے من شر ما خلقا کی گرے جادوگران امرالی من شر ما خلقا کی دشکی تیار امرالا من شر ما خلقا کی حسد حاسدان امرالی او بیان د دې دیوال تفصیل رسته کوي ولې من شر ما خلقه کی جادوګر را لګرانه چې خدای دې جادوګر د شر نه بچ کې د خودګر د شر نه بچ په دې قرار الله تعالی د شپې د تیرې د شر نه بچ کې په دې قرار الله تعالی د حاسدانو د کینګرو د کینې نه بچ کې من شر ما خلقه کی دا دیوال را لاله لیکن بیا دا غي تفصیل په دې بنیاد باندې کوي چې دې سيزونه شر سي واده نو بیا دا غي تفصیل کې نه کوي من شر دا من شر ما خلقه شګنه من شر ما خلقنا رسو ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق دا غاسق دا ترجمه دي یو غاسق په معنا د شپې سره دي اذا وقب کله چې سګي دا تور شي او دا توروال خپل سګي مو وای نه کوي ګوت پدا او څه کوي چې دا توروال دا تیارې کوي وای متا څه مثلا معلومه ده چې کله دا سه حالت راغلو کنه نو په داسې وخت کې بیا دا تمام حیوانات تاسو ته معلوم دي دا حیوانات په دې تور شپه کې روي دي په دې تور شپه کې خپل جګړې شروع کوي کله شګړې شروع کی که حیوانات کی سیبا دا چرپا دی تو زہریلا حیوانات کی دا ماران لڑا مانان اور چنگی دی تر دی پوری چرا جنات پیڑیاں نی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ کل دا اول اس پدا تلشی تو تاس اخفل بچین جان تنیز دیکھے اخفل ساریم راوالے دا پیڑیاں گر ساریم کا لئی خواہ یا رئی یا تنا تو تا آت کیا گا دے تڑھے لئی آتو تین اندرے کی طرح پر بغبغو کی جو پتے ہلے دی میں پیغمبر علیہ السلام اخفل بچین جان سرنیز دیکھے خپل ساری عمر راځه مکه ډېره پاره کې دا پیریان دی نه لري او دا دی نه چپتی و نه باسي اوله هي ته د شپې کې یاد ساته ته سرور د شیطان پیریان وي یو بجې نه رښتیا مې لري دا بیا دې غم اوسه خو دې اوله هي ته کې دې خپل کارونه کوي نو معنا دا دا چې کلا د غشپت یاري شي نو په دې وخت کې دا څومره درندگان دي او دا رنګ دا حیوانات دي هغه ټول په مخه باندې روږي او سره پاره روږي موږي حیوانات هم روږي بدماشان هم روږي خون والا کسان هم روږي دا څه چې خونونه کوي دا مرګونه مرګونه کوي نبی علیہ السلام ته ارادې دي چې دې کړي که نه کړي نو کور نه کوي چې وي اور دارنګ کوم کسان چې خلې دي هغه هم په دې وخت کې روږي ښه چې کوي دې ته سالو روپو ځنا ورو ورو دې ته دوه کو دام روږي نو دا دوه کو دام دي دا ناکار جون والے ځان ته بدماش کوي بدماش تاسو کوي کنه چې دا په معنا دا ناکار جون سره دي نو معنا دا دا چې دوی هم دې ته روږي ښه اکثر جرائم څومره چې تاسو سماوي او ظلمونه دا د شپې په دې تاریخ کې کیږي کموزی جناور دی یعنی ذرا رسول کی جناور دی اغیم دشکے پا دے وقت رو دی کسوک چاپا ماری کئی پتا باندے حملے کئی اغیم دشکے رو دی او کسوک خون مرگونا کتنے کئی اغلم دشبیرو دی دا طولی کاروائے اتا سمید نبی اسلام دا قتل سازو سنوم دی دشبیرو اور دارنگی جناتوں پا دی وقت خوریدی لکا سنگا حدیث ساز سماؤوی نبی علیہ السلام تو ہوئی چھتو آیا چھ پنانی سم پا شرد چا باندے دشرد شبینا ازا و قبا چکل دا خرکشی اور دا داخلی شی پاگا توروالی کے توروالی داراو لی نبی وقت کنا سمر شیان دی بس اللہ سبارکو تعالیٰ پا ذات سر پناہ دا دی سیان دا شر نمی سکا غاغت لدی دا کوان دیو کارا بلا دا او بس دا سی کہو جی دا خود من شر غاق او بل غاسب تا سمی سدوئی تو میں توئی نبی علیہ السلام یو ذل ام المومین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی چا اللہ تعالیٰ غاسب تا اتکل جا غدا دا خس تو میں تا دا سی اشارہ ہوکا چی دا دی دا شر نام گر یادو